Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarze 7, mamy środę, 18 dzień października. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Biały Dom pogratulował Polakom udziału w wyborach parlamentarnych. Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom na tle seksualnym wobec dzieci przyjął rząd. Prawo i Sprawiedliwość ponad 35,38% głosów, Koalicja Obywatelska 30,7%. Trzecia Droga 14,40%, Lewica 8,61%, a Konfederacja 7,16% głosów. Ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak zwrócił uwagę na wysoką frekwencję, która wyniosła ponad 74%. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces wyborczy, członkom obwodowych, okręgowych komisji, pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, administracji samorządowej i rządowej. Dziękuję mediom. Dziękuję także kandydatom na posłów i senatorów, ale przede wszystkim dziękuję wyborcom, którzy tak licznie wzięli udział w święcie demokracji. Zgodnie z tradycją konstytucyjną prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie powierzy tworzenie nowego rządu ugrupowaniu, które wygrało wybory, powiedziała Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta. Pierwszy, ten, który najczęściej jest już tym krokiem ostatecznym, to dysygnowanie premiera i potem powołanie rządu przez prezydenta i uzyskanie wotum, ale większością bezwzględną. W drugim kroku, jeżeli w tym pierwszym oczywiście nie dojdzie do powołania rządu, inicjatywa przechodzi w ręce parlamentarzystów i jest głosowanie następnie w Sejmie, a rola prezydenta sprowadzona jest do powołania tak wyłonionej Rady Ministrów. Prawo i Sprawiedliwości brakuje mandatów do większości w Sejmie, mimo to będziemy próbowali utworzyć rząd, powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Będziemy namawiać każdego, kto jest chętny do rozmowy, do tego, żeby się przyłączył do kontynuowania tej dobrej polityki. Jeśli się nie uda, to oczywiście jest ten drugi krok, inicjatywa wraca do Sejmu i tam się musi wyłonić jakaś większość z kandydatem na premiera. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie decyzji w sprawie misji tworzenia rządu. Donald Tusk powiedział, że partie, które mogą mieć większość w Sejmie, są gotowe do działania. Zwracam się z gorącym apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ostateczną datą zwołania pierwszego posiedzenia nowego parlamentu jest 14 listopada. Biały Dom pogratulował Polakom udziału w wyborach parlamentarnych. W oświadczeniu przekazanym Polskiemu Radiu Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych zadeklarował współpracę z nowym polskim rządem. Gratulujemy Polakom rekordowej frekwencji w niedzielnych wyborach, która jest odzwierciedleniem demokratycznej woli, napisała w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z kolejnym rządem Polski w celu dalszego wzmacniania bliskiej więzi pomiędzy naszymi krajami, dodała Watson. Choć w amerykańskich mediach dominuje informacja o sytuacji w Izraelu i w strefie Gazy, wiele tutejszych gazet odnotowało wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Niedzielne głosowanie było powszechnie uważane za najważniejsze wybory w Europie w tym roku, napisał Wall Street Journal. Dziennik New York Times ocenił, że zwycięstwo opozycji otwiera drogę do potencjalnie drastycznego odejścia od głęboko konserwatywnej polityki Polski i jej roli międzynarodowej jako latarni morskiej dla prawicowych grup i polityków sprzeciwiających się lewicowym wartościom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom na tle seksualnym wobec dzieci przyjął rząd. Jest on realizacją tzw. ustawy Kamilka, powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Nad jego przygotowaniem resort pracował 2 lata. To jest plan, który podnosi standard ochrony dzieci przed tego typu przestępczością do najwyższych standardów międzynarodowych. Jest z jednej strony realizacją ustawy Kamilka, ale z drugiej strony tak zwanej konwencji z Lanzarote. Przewiduje w 6 filarach kilkaset działań zarówno instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, również instytucji z sektora gospodarki czy mediów, które właśnie ukierunkowane są na to, żeby chronić dzieci. Marcin Romanowski dodał, że najważniejszym elementem planu jest współpraca między instytucjami. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata posadzili jabłoń upamiętniającą błogosławioną rodzinę Ulmów i wszystkich Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Jabłoń jest drzewem, które w symboliczny sposób nawiązuje do Józefa Ulmy, mówił prezydent. Te jabłonie, które są sadzone od momentu, kiedy rodzina Ulmów została zaliczona w poczet błogosławionych, mają ten niezwykły, symboliczny wymiar z jednej strony bezpośrednio kojarzący się z rodziną Ulmów i z samym Józefem Ulmą jako ojcem tej rodziny, ale z drugiej strony właśnie także i z tym niezwykłym dziełem życia tych ludzi, którzy oddawali siebie innym, którzy mimo gigantycznego ryzyka, jakie się z tym wiązało, nieśli pomoc swojemu bliźniemu. Rodzinę Ulmów z podkarpackiej wsi Markowa Niemcy zamordowali w marcu 1944 roku za pomoc i ukrywanie 8 Żydów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zapowiada się słoneczny dzień, tylko na północy więcej chmur i tam deszcz, a w rejonie Suwałk możliwe również burze. Do południa mgły do 200 metrów, ograniczające właśnie widzialność, więc należy na siebie uważać. Na termometrach od 8 stopni w Kotlinach Górskich i Podlasiu, 11 stopni w centrum, do 13 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na ogół zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. 6:07, pora na Trójkę. W tej godzinie podejmiemy temat m.in. urody i akceptacji własnej osoby. Temat związany jest z historią pewnego Włocha, który został uznany za najbrzydszego mieszkańca tego kraju, ale zupełnie się tym nie przejmuje. Nie zabraknie też sportu, bo eliminacje do Mistrzostw Europy powoli dobiegają końca. Znamy już pierwszych uczestników turnieju i Robert Grzędowski z redakcji sportowej skomentuje. Również w tej godzinie felieton Tomasza Łysiaka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in gloves. That chill divine. A soft silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Beauty, I see your face. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po siódmej, pora na trójkę. W studiu gość Aleksandra Plewka, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się po to, żeby omówić pewien ciekawy konkurs, tak mi się wydaje. Konkurs na najbrzydszego obywatela, który odbywa się we Włoszech. Jest faworyt tego konkursu, który już piąty raz z rzędu został wybrany tym najbrzydszym Włochem, ale jest dumny z tego wyboru, więc chciałem zapytać ogólnie, zacząć rozmowę od tego, jaki jest sens organizacji konkursów. Jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do konkursów piękności, ale na najbrzydszego obywatela kraju. Trochę się uśmiecham, bo myślę sobie, że to działa na zasadzie przeciwieństwa, czyli takiej hiperboli wręcz, wyolbrzymienia pewnej rzeczy, której normalnie na co dzień się wstydzimy i której nie jesteśmy pewni, czyli właśnie własny wygląd, i stworzenia z tego pewnej konkurencji, pokazania, że paradoksalnie tak, to co uznajemy, oczywiście tutaj ciekawa jestem, na jakiej podstawie jury wydawał wyrok, natomiast uznajemy za najbrzydsze, paradoksalnie może przyczyniać się do wygranej, więc zupełnie się nie dziwię, że zwycięzca był bardzo dumny z siebie. Jest na pewno odrobina taki potencjał jakby memiczny również i humorystyczny, bo zwycięzca tego konkursu mówi, że właściwie paradoksalnie przyczynił się ten konkurs do poprawy, znacznej poprawy jakości jego życia. I tak też bym się spodziewała. Myślę, że głównie dlatego, że my jako ludzie chcemy mieć najczęściej pełen obraz sytuacji. Przez ten pełen obraz często rozumiemy obraz taki domknięty. Więc jeżeli nawet tak stereotypowo ktoś nie wydaje nam się najpiękniejszy, ale wygrał konkurs, no to wobec tego jakby szukamy w nim takich elementów, które paradoksalnie mogą być atrakcyjne. Czyli stąd właśnie to przeciwieństwo działa. Czyli zamieniamy swoje słabe strony w mocne strony i z jakiejś takiej przywary zamieniamy tę przywarę w coś, co może być zaletą. Myślę, że działa tu też aspekt psychologiczny ze względu na to, że tak jak zostało powiedziane, zwycięzca jest bardzo z siebie zadowolony i ten właśnie poziom pewności siebie, który wzrósł, poziom zadowolenia, który wzrósł, no przyczynia się też do tego, że my ludzi i ich piękno oceniamy nie tylko po wyglądzie fizycznym. On oczywiście jest tym, co nam się pierwsze rzuca w oczy, natomiast dużą rolę odgrywa też nastawienie właśnie związane ze samooceną, z poczuciem pewności siebie, z humorem, który wnosimy do interakcji z drugim człowiekiem. I często osoby, które właśnie to posiadają, są postrzegane jako ładniejsze. To my jeszcze do tego tematu w takim razie wrócimy. Teraz zaprezentujemy Państwu piosenkę Błysk Piotr Zioła. Tego błysku wokół na pewno u zwycięzcy nie zabrakło, kiedy po raz kolejny usłyszał, że jest tym najbrzydszym, a z drugiej strony najszczęśliwszym Włochem, ponieważ wygrał konkurs. 17 minut po 7. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W środku mam błysk. W nosie mam świat. Na plecach blizny. Od bliźnich dar. Jest taka miejscowość w centralnych Włoszech, mieszka w niej mniej niż 2000 osób i odbywa się tam co roku osobliwy konkurs na najbrzydszego Włocha. Jest też klub Brzydali, który tam funkcjonuje. Jest to organizacja założona w tej miejscowości 100 lat temu, a motto tej organizacji brzmi: brzydota jest cnotą, a piękno niewolą. Jest z nami Aleksandra Plewka, psycholog i psychoterapeutka. Piękne zdanie, prawda? Bardzo piękne. Myślę, że ma nawet sporo sensu. Mianowicie, no jakoś, czy nawet obecnie, czy już od lat to obserwujemy tendencję, że my do tego piękna jesteśmy, byliśmy w zasadzie też, bo to przez wieki trwało, bardzo przywiązani. A więc z tego tytułu, kiedy my się skupimy tylko i wyłącznie na przykład na pięknie, na podążaniu za nim, to faktycznie może być to trochę niewola. No właśnie, bo to często nawet oceniając na przykład obraz, mówi się, że jest to ładny obraz, a nie na przykład, że dobry obraz, prawda? Że ta kategoria jakby tej urody pojawia się nie tylko w ocenie ludzi, ale też przedmiotów. Bo jest to kategoria bardzo łatwo dostępna. W sensie, zanim my sobie zbierzemy dostateczną ilość informacji na temat danej osoby czy przedmiotu, czyli czy ktoś jest interesujący, czy coś jest ciekawe, czy coś jest zajmujące, czy coś ma inne właściwości, piękno jest tym, co nam się rzuca w pierwszej kolejności, jest najłatwiej dostępne i my najszybciej oceniamy w tych kategoriach i osoby, i przedmiot. Czy analizując taki konkurs na najbrzydszego Włocha, możemy tutaj kierować się na przykład narodowością? Czy w Polsce byłby możliwy taki konkurs? Czy to jest kwestia tego, że naród jest bardziej otwarty, wyluzowany, może ma większy dystans do siebie? Na pewno różnice kulturowe grają tu dużą rolę. Powiedziałabym, jak jakoś rozumiem przynajmniej częściowo kulturę włoską, to tam jest więcej humoru, więcej dystansu. Mężczyźni też mają sporo dystansu do siebie i do swojej fizyczności. U nas jest trochę inaczej i mam wrażenie, że nasz pewien poziom zahamowania mógłby taki konkurs utrudnić, bądź wcale ten rezultat nie byłby tak pozytywny jak w przypadku Włochów. No to teraz jeszcze o tym, w jaki sposób zaakceptować siebie. Mam takie wrażenie, że często ludzie, którzy są tak obiektywnie patrząc przystojni, ładni, mają bardzo dużo kompleksów, że być może osoby nieco brzydsze, tak upraszczając temat, są bardziej przebojowe, a ci, którzy wychodząc jakby są piękni albo są uznawani za pięknych, mają sporo kompleksów. Tak jak wspomnieliśmy na początku, piękno, czy takie bardzo stereotypowe piękno, to trochę niewola. Jeżeli wszyscy nas postrzegają przez pryzmat jednej cechy, tak to nazwijmy, no to możemy mieć takie poczucie, że nie widzą w nas naszych pozostałych atrybutów. Stąd łatwo o kompleksy, a tak naprawdę to nasze poczucie piękna, tego, że jesteśmy atrakcyjni, bo to jest trochę różnica między pięknem a atrakcyjnością, płynie z wewnątrz, czyli z tego, jak my się czujemy sami ze sobą, jak dużo dobrych rzeczy wiemy o sobie, że sprawdziliśmy się na przykład w wielu sytuacjach, że potrafimy sobie z różnymi rzeczami poradzić. I budowanie właśnie tych umiejętności sprawia, że my się czujemy bardziej atrakcyjni, nawet jeżeli fizycznie można by było z tym dyskutować. Czyli jeżeli jesteśmy w środku poukładani, jeżeli się często uśmiechamy do świata, to promieniuje na innych. No dokładnie tak. Dziękuję pięknie za rozmowę. Aleksandra Plewka była naszym gościem, psycholog i psychoterapeutka. Pora na trójkę, 24 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUVy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. 7.29, czas sprawdzić, co na drogach. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radio Nawigator Trójki. I taki nietypowy korek nam się utworzył na Dolnym Śląsku, na obwodnicy Wrocławia na A8. Nietypowy, bo mamy kolizję i tutaj z reguły korków nie ma na tej obwodnicy, ale właśnie teraz kierowcy w ten korek wjeżdżają za węzłem Wrocław Północ i jadą około 3 km w takim spowolnieniu i korku właśnie na jezdni prowadzącej w kierunku A4 zjazdu na A4, czyli do węzła Wrocław Południe. No i bardzo duże korki już nam się zrobiły na Śląsku, na S86. Tutaj duże kłopoty z przejazdem na odcinku między Sosnowcem a Katowicami na jezdni w stronę Katowic. Przy dojeździe do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach również mamy kłopoty z przejazdem. Tutaj węzeł jest remontowany, mamy mocno zmienioną organizację ruchu, co potęguje jeszcze ten zator. No i obwodnica Krakowa też już bardzo ciasno na jezdni w stronę Katowic. Kierowcy zwalniają na węźle Wrocław, na węźle Kraków Południe i jadą w około 10-kilometrowym zatorze do węzła Kraków Tyniecki w stronę Katowic właśnie. Mazowsze tutaj tradycyjnie S8, obwodnica Warszawy, bardzo mocno zakorkowana od węzła Babiszyńska po zjazd na Żoliborz, a nawet nieco dalej, i ciasno zrobiło nam się również na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. No i na wysokości węzła Opacz również już bardzo ciasno na jezdni w stronę centrum. Obwodnica Trójmiasta, korek na S6 przy dojeździe do remontowanego węzła Gdańsk Południe na jezdni do Łodzi. Także już teraz no rzeczywiście dużo czasu tracimy w korkach. Życzymy oczywiście bezpiecznej podróży. Karolina Kozińska przedstawi teraz serwis Trójki i skrót serwisu. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne z wynikiem 35,38% głosów, ale nie zdobyło wymaganej większości do utworzenia rządu. Zgodnie z konstytucją teraz prezydent ma czas na decyzję o tym, komu powierzy misję stworzenia nowego gabinetu. W Polskim Radiu poseł PiS Marek Ast mówił, że jeżeli prezydent zdecyduje się powierzyć misję tworzenia rządu jego formacji, to kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości taka na pewno propozycja padnie. Morawiecki od dwóch kadencji stoi na czele rządu ze znakomitymi rezultatami. No, zostawia państwo w dobrym stanie. Kadencja obecnego parlamentu upływa 14 listopada. Straż Graniczna zatrzymała 4 osoby podejrzane o organizację lub pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusi do Polski. To 3 Polaków i Ukrainiec. 2 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Do zatrzymań doszło w województwie wielkopolskim. W grudniu przed krakowskim sądem stanie Norwek oskarżono o zabójstwo Polki oraz uprowadzenie ich wspólnego dziecka. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku. Ciało 26-latki w mieszkaniu znalazł jej ojciec. Po dokonaniu zabójstwa obywatel Norwegii uciekł wraz z 5-letnią córką. Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia lub dożywocie. Prezydent Joe Biden przyleci dziś do Izraela w związku z wojną z Hamasem. Amerykański przywódca spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu. Politycy będą rozmawiali o wsparciu dla Izraela i o sytuacji cywilów w strefie Gazy. Biden miał też odwiedzić Jordanię, aby spotkać się z przedstawicielami władz Egiptu i Palestyny, ale szczyt w Ammanie został odwołany przez władze Jordanii po ataku na szpital w Gazie. Pełen serwis o 8. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Już niewiele brakuje, aby zdolność kredytowa Polaków była taka jak przed podwyżkami stóp procentowych. Droga od hipotecznego Eldorado do zapaści i z powrotem zajęła nam trochę ponad 2 lata, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Prawie 644 tysiące złotych. Tyle na zakup mieszkania może przeciętnie pożyczyć 3-osobowa rodzina dysponująca 2 średnimi krajowymi. W porównaniu do września banki skłonne są pożyczyć rodzinie z naszego przykładu o ponad 5% więcej. Taki wynik zawdzięczamy rosnącym wynagrodzeniom i obniżkom stóp procentowych. A tymczasem w programie Pierwsze Mieszkanie złożono już prawie 68 tysięcy wniosków o kredyt 2%. Obecnie oferuje go 12 banków. Od startu programu założono też blisko 3,5 tysiąca kont mieszkaniowych, na których zgromadzono ponad 11 milionów złotych. Konta mają w swojej ofercie 3 banki. Bieżący rok może być najcieplejszy w historii, a tymczasem fale upałów przekładają się na spadek produktywności i straty w gospodarce. Jak mówi Tomasz Mądry z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w trakcie rekordowej fali upałów w sierpniu 2015 roku, a łącznie było to 13 dni, PKB Warszawy obniżył się o 0,5%. Oznacza to, że aglomeracja warszawska traciła mniej więcej 110 milionów złotych dziennie tylko z powodu utraty produktywności. Stolica odpowiada za 20% PKB całego kraju, a w ciągu 50 lat wartość strat produktywności wywołanych upałami może się w Warszawie podwoić. Europejski rynek pierwotnych ofert publicznych jest nadal słaby, ale kilka ofert powyżej 500 milionów euro oraz wzrost liczby giełdowych debiutów dają powody do lekkiego optymizmu, tak ocenia firma doradcza PwC. W trzecim kwartale na warszawskiej giełdzie mieliśmy 3 debiuty wobec 1 rok wcześniej. Wszystkie miały miejsce na alternatywnym rynku New Connect. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,66, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Szykuje się słoneczny dzień, ale na północy więcej chmur i tam deszcz, w rejonie Suwałk również burze. Na termometrach od 8 stopni w Kotlinach Górskich i na Podlasiu, 11 stopni w centrum i do 13 stopni nad morzem. Tutaj też najcieplej, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na ogół zachodni. A przed nami teraz The Rolling Stones i Angry. Przypominamy, że premiera najnowszej płyty już w piątek. Hackney Diamonds 20 października. Ta płyta się ukaże, najnowsza płyta do Rolling Stones, a tam m.in. Angry. Na miejscu szóstym można głosować. Lista przebojów trójki na stronie i w aplikacji. Myślę, że warto wesprzeć ten zespół, zwłaszcza, że w piątek jest i kolejne wydanie listy i też premiera płyty. Robert Grzędowski jest w studiu. Tematy sportowe, ponieważ eliminacje do Mistrzostw Europy powoli dobiegają końca. Są już pewniacy na tej liście, którzy zagrają w turnieju. I nie ma na tej liście reprezentacji polskiej, ale po kolei jest 9 drużyn. Będą jeszcze mecze w tych eliminacjach w listopadzie, ale w przypadku tych 9 zespołów awans jest już pewny po zakończonym wczoraj okienku reprezentacyjnym. No dobrze, 8 zespołów ma pewny awans, bo tym 9 są gospodarze, czyli Niemcy. Nie ma wśród tych 8 drużyn reprezentacji Polski, ale nie dziwimy się, skoro biało-czerwoni w tych eliminacjach zdążyli przegrać z Czechami, Mołdawią i Albanią, a potem jeszcze z Mołdawią zremisować. Ten remis to wynik najświeższy z niedzieli. Na PGE Narodowym było, przypomnę, 1-1. Mamy poczucie tej straconej szansy. Przed tym meczem mieliśmy wszystko w naszych nogach, głowach, rękach, a po tym meczu już tego nie mamy. Znowu musimy liczyć na innych do końca tych eliminacji. Wiadomo, że musimy zaczekać do końca, jak to będzie ostatecznie wyglądało, bo wiadomo, jeszcze Mołdawia gra z Czechami. Także no zobaczymy, ale tak jak mówię, no na pewno duży zawód całej reprezentacji. Mówił Jakub Kamiński z reprezentacji Polski. Teraz Polacy muszą liczyć na potknięcie Czechów z Mołdawią, a potem Czechów ograć. I to, o to może być trudno. Po prostu jeśli to się nie wydarzy, to i tak najprawdopodobniej biało-czerwoni zagrają jeszcze w barażach. Do tych baraży zespoły wchodzą z Ligi Narodów. Kalkulacja miejsc jest skomplikowana, więc może zgodnie ze słowami Jakuba Kamińskiego poczekajmy na to, co się wydarzy w listopadzie. A kto już czekać nie musi, bo ten awans na Euro ma, to gospodarze Niemcy, Anglia, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szkocja i Turcja, czyli bez większych niespodzianek, ewentualnie jest taką dość szybki awans Austriaków. Zwracam Państwa uwagę na Portugalię. Ona ma komplet zwycięstw w grupie J i tam szaleje po prostu Cristiano Ronaldo. W tym okienku strzelił 2 gole Bośniakom i 2 Słowakom i pokazał, że emerytem jeszcze na pewno nie jest. I zwracam też Państwa uwagę na wczorajszy wynik z grupy H, mecz San Marino kontra Dania. Spokojnie, to Duńczycy wygrali, ale drużyna San Marino strzeliła gola, przegrała tylko 1-2. Strzeliła gola w meczu o punkty po raz pierwszy od ponad 2 lat. Brawo San Marino, zakończyło serię 16 meczów bez zdobytej bramki. Meczów o punkty, bo w towarzyskich, na przykład z drużyną Seszeli, coś tam strzelili. Co ciekawe, poprzednio San Marino strzeliło w meczu z Polską. Ale nad biało-czerwonymi już się nie będziemy może pastwić. Czekamy po prostu na te listopadowe mecze. Tak jest. Tym bardziej, że to zazwyczaj u nas tak jest, że ktoś tam musi gdzieś przegrać, żebyśmy my mieli szansę, ale pod warunkiem, że wygramy. I później wyglądamy jak na tych memach, gdzie tak się kalkuluje te wszystkie liczby, prawda? Wyższa matematyka. Zdecydowanie. Dziękuję pięknie. Robert Grzędowski z redakcji sportowej opowiadał o tych zawiłościach, a serwis sportowy po 8.30. Także proszę zostać z nami. Teraz Artur Gadowski. Pełno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj pan Tałek, czyli Tomasz Łysiak, nasz poranny felietonista, zajmie się zawodami, które są intratne. Te zawody to na przykład spawacz podwodny, syrena albo poławiacz krabów. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Ileż to już zawodów właściwie zniknęło wraz ze zmieniającym się światem. Gdyby teraz nagle wróciły, byłyby pewnie należące do najrzadszych, chociaż nie wiem, czy najlepiej wycenianych. Może opowiedzmy o kilku. Kto dzisiaj, drodzy Państwo, pamięta druciarzy? Otóż druciarz chodził kiedyś od chaty do chaty i drutował garnki gliniane. Takie garnki czy misy to miały to do siebie, że się czasem tłukły, a druciarz je oplatał drucianą siatką i naczynie mogło na nowo służyć. Zapewne są jeszcze słuchacze, którzy takie garnki oplatane pamiętają. A propos garnków, czy ktoś pamięta jeszcze kotlarzy? wykonywali oni metalowe kotły, a warsztaty kotlarskie to były miejsca pełne różnych narzędzi, zaś wykonywanie kotłów należało do bardzo trudnych zajęć. Z Dunów też ci już u nas jak na lekarstwo, bo przecież i pieców coraz mniej, to już relikty. Ale z Duna jeszcze gdzieniegdzie można znaleźć. Tyle, że pewnie mało kto wie, że jeszcze w średniowieczu piece wykonywali, drodzy Państwo, garncarze. A potem dopiero garncarstwo podzieliło się na dwie frakcje. Garncarzy właściwych i z Dunów. A ktoś zna działającego jeszcze sitarza? Sitarz wyrabiał i naprawiał sita. Pisał Ignacy Krasicki o mieście Biłgoraj. Zaszczyt jego wieloraki, sławny w sita i przetaki. Ktoś wie, czym się zajmował folusznik? Był to rzemieślnik trudniący się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań. A karpiniarz, no, wie ktoś? Karpiniarz wykopywał karpy po ścięciu drzewa. A jednak w kwestii zawodów rzadkich i takich dobrze płatnych pewnie karpiniarz by za wiele obecnie nie zarobił. Za to przypomina mi się taka anegdota, jak to wiele lat temu do Urzędu Pracy na warszawskim Grochowie zgłaszał się pewien bezrobotny, który przez lata nie znajdował roboty i odrzucał wszystkie oferty. W końcu urzędniczka spytała: a jaki pan ma zawód wyuczony, że nie może pan znaleźć pracy? Popatrzył dumnie i odpowiedział: ja jestem toreadorem, proszę pani. Wolność, kocham i rozumiem.